tabia nzuri ndiyo malengo makubwa ya dini yetu ya Kiislamu. Kama utachunguza hasa risala aliyokuja nayo bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi imetia ihtimamu kubwa katika masala mazima ya tabia nzuri. Faqad hasara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-ghayah min al-bi'thah al-muhammadiyyah. Tume alayhi salatu wassalam amefupisha hii da'wa yake, hii dini yake kwa ujumla, akasema kwamba bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Yani da'wa yake yote akaifupisha kwenye hili neno, nimetumwa tu mimi ili kukamilisha tabia nzuri. Akafanya neno tabia nzuri ndiyo dini kamili. Yani mfano wa hadithi hii ni kama hadithi inayosema al-hajju arafa, hija ni arafa. Taibu katika hija kuna mambo mengi, kuna kusimama naam katika viwanja vya arafa, kuna rami al-jamarat, kuna kulala katika mina, kuna muzdalifa, kuna tawafu al-ifada, kuna tawafu al-qudum, kuna vitu vingi katika hija. Lakini mtume alayhi salatu wasalam akafupisha neno hija kwenye arafa, faqala al-hajju arafa, hija ni arafa. Kadhalika mfano wake ni hadithi ya Tamim ad-Dari ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kwamba ad-dinu an-nasiha, dini nasaha. Akaifunga dini yote kwenye neno moja tu, nasaha. Kwa hivyo hii maudhui iko kwenye mrengo wa hadithi kama hizo, ikizungumzwa kwamba nimetumwa kwa ajili ya kutimiliza tabia njema. Yani kuna mambo mengi sana ambayo biidhnillahi tabaraka wa taala baadhi yake tutayataja na kuyabainisha, lakini kwa kuwa huu ni mlango mrefu, angalia mfano kitabu kizima hiki kinazungumzia al-akhlaq fi shari'ah al-islamia. Sasa huwezi kuzungumza kitabu kizima, lazima uchukue baadhi ya vipengele pengele. Ni mada ndefu pana ambayo inahitaji muda mrefu, ila tutazungumza kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuafikisha. Thumma qala hafidhahu Allah faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaqi, ambayo ndio hadithi nimeshitanguliza. Akhrajahu al-Bukhari fi al-adab ay fi al-adab al-mufrad wal-hakim wa ahmad wa sahahahu al-shaykh ahmad shaqir كذلك والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. ثم يقول شيخ محمد فلا عجب إذن أن يكون حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال الصفات على أساس من التوحيد. أسمى حفظه الله تعالى هذا هم ناجاب كوا جنبو لا تبي ينزوري ndio ukomo wa mtu kama anatafuta kufaulu, basi ukomo wake yeye awe anatafuta kuwa na tabia nzuri ili aweze kukamilisha sifati ala asasi min at-tauhidi, sifa ambazo ziko juu ya misingi ya tauhidi. Wa thabit al-ikhlas wal-yaqin, na ikhlas ambayo kwamba imethibiti kwenye kifua chake, kadhalika na al-yaqin. Thumma qala wa qad kana إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الخلق نالكوا كيونغوزي ومنبي يعني متنويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألكوا كتك تبيا زور سانا على القمة وفوق الغاية يكو كبيسا متنوي عليه الصلاة والسلام يا تبيا زوري. فكان كما قال عنه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم, hakika wewe Muhammad upo juu ya tabia nzuri, una tabia nzuri tena juu yake kabisa, yani paka zile tabia nzuri wewe uko juu yake. Fa ala kulli hal, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kuwa amesifiwa na tabia nzuri haja zembea au akapuuza kwa kuwa na tabia nzuri, kwa kuwa nimesamehewa madhambi yaliyotangulia yaliyopita, basi akaacha tu hivyo hivyo akawa amebweteka. Hapana, hakuwa hivyo. Qala wa huwa ma dhalika la yanfaku yad'u rabbahu fi qiyami al-layli biqawli allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, allahumma hdini li ahsani al-akhlaq فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. pamoja na kwamba mtume alayhi salatu wassalam alisifiwa ana tabia nzuri ni mola wake, lakini hili halijamfanya akabweteka, bali alimuomba mola wake katika ibada zake za usiku akisimama na muomba mola wake, Allahumma hdini, ewe Allah niongoze mimi li ahsani al-akhlaq, kwenye tabia nzuri. Pamoja na kwamba kasifiwa lakini bado anaomba, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant, hakika mambo yalivyo hakuna ambaye anaongoza kwenye tabia nzuri isipokuwa wewe Allah tabaraka wa taala. Thumma qala wasrif anni sayyi'aha, nieke mbali mimi, niepushe na tabia mbaya. Vijana wengi wanakuwa na tabia mbaya sana, hata hasa zama zetu hizi. Talibu ilmi ukimwangalia na mandhari ya sunna, mwenyewe akikaa anasema ana salafiyu, lakini tabia chafu chafu chafu. Haitakikani kuwa namna hiyo. Talibu ilmi atakana awe anajipamba na tabia nzuri, na yale ambayo kwamba yatamfanya awe na tabia nzuri yanafuata hapo nyuma kidogo biidhnillahi ta'ala. Thumma qala ya la yasrifu anni sayyi'aha illa ant, hakuna ambaye anaweza kuniondoshia mimi hizi tabia mbaya isipokuwa wewe Allah tabaraka wa taala. Hadha alhadith rawahu Muslim, ameipokea Imam Muslim, an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Thumma qala Sheikh Muhammad hafidhahu Allah, yatlubu min rabbih an yurshidahu لصواب الاخلاق. angalia mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam pamoja na kusifiwa kwake ni Allah tabaraka wa taala, lakini anamtaka mola wake amuongoze kwenye tabia nzuri, tabia ambazo kwamba ni za kupatia, wayuwafikahu litakhalluq bihi, amuwafikishe awe ni mwenye kujipamba na akhlaqi hizo au na tabia hizo. an yasrifa anhu قبيح الاخلاق, na muepushie ampelekee mbali amuondoshe tabia mbaya, wa madhmuma sifat, na sifa ambazo zinasemwa vibaya katika mujtama, wa yub'id dhalika anhu, na azieke mbali hizo, ma'a annahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala khuluqin adhim, anapata tabu yote hii ya kumwomba mola wake pamoja na kwamba yeye yuko juu ya tabia njema. وما ان خلقه ماذا القران, pamoja na kwamba tabia yake yeye mwenyewe ni Qur'an, kama akhbara Sa'd bin Hisham bin Amir annahu sa'ala Aisha radiyallahu anha faqala qultu ya umma almu'minin, asema Sa'd bin Hisham, siku moja nilimwambia umma almu'minin Aisha radiyallahu anha, ya umma almu'minin, ewe mama wa waumini, anbiini an khuluqi rasulillah, ebu nipe habari, niambie mimi, nijuze kuhusiana na tabia za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qalat, akasema alasta taqra'u alquran, wewe si wasoma qurani wewe? Kamuuliza swali hilo, si wasoma qurani? Qultu bala, nikasema ndiyo. Kwa nini nisisome? Nasoma ndiyo qurani. Qalat fa inna khuluqa nabiyillah, hakika tabia za mtume wa Allah madha alquran, tabia za mtume wa Allah ni Qurani. Ukiangalia Qurani vile ilivyo, basi ndiyo tabia za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa. Wa maana hadha anna khuluqahu alquran, na maana ya kusema kwamba tabia zake mtume alayhi salatu wassalam ni Qur'an, annahu ya'malu bihi, hili jambo la kwanza. Kwanza ameambiwa ana tabia za Qur'ani, kwamba anafanyia kazi hii Qur'ani, haisomi tu kama mashairi kwenye kichwa alafu akawa hafanyii kazi. Hapana, anafanyia kazi Qur'an. Na hivi ndivyo inavyotakikana ndugu zangu katika imani. Baadhi ya watu hataki kufanya ibada, hataki kufuata sheria. Ukimuuliza vipi, akwambia hatuna dola ya Kiislamu. Paka dola isimame kwanza, ndipo itawalazimisha watu kufanya hayo mambo. Kumbe watakikana wewe mwenyewe kwanza vile Qur'ani inavyozungumza uitekeleze kwanza, vile inavyotaka Qur'an wewe utekeleze, zinavyokuhitaji wewe sunna ufanyeje, basi utekeleze, kwa sababu waliul amr ana mambo yake na watu arraiya, watu wa kawaida, nao wana mambo yao. Kwa hiyo wewe nyumbani kwako hutoamrisha sala, wewe hutoamrisha saum, tabia njema mpaka asimame mtawala. Kwa hivyo mafuhumu ya aya ambazo kwamba zinazungumzia akhlaq au kadhalika mafuhumu ya haya maneno ambayo kwamba tunayazungumza ni kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa ile Qur'ani anaifanyia kazi inavyotaka Qur'ani, yeye ndio anafanya. Basi sisi nasi tutakana tuige hivyo. Wayakifu inda hududihi. Kipengele chengine ni kwamba Mtume alikuwa anasimama pale kwenye mpaka wa Qur'an. Qur'an imemwambia ishilia hapa, yeye anaishilia hapo hapo. Allah subhanahu wa ta'ala ana mipaka ametuwekea, na katika mipaka yake ni yale aliyotuharamishia, hatutakikani tuyaendee. Sasa wewe ukiyaendea mambo ambayo ni haramu, umevuka mpaka wa Allah tabarak wa ta'ala, umekeuka mafundisho ya Qur'an. Kwa hivyo Mtume hakuwa hivyo. Mtume alikuwa yakifu inda hududihi, anasimama pale kwenye mpaka, havuki. Wayataadabu biadabihi, lakini pia adabu yake na heshima yake alikuwa anafuata hiyo Qur'ani inavyomwadabisha alayhi salatu wassalam. Wayatabiru biamthalihi wa qasasihi, lakini pia Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anazingatia kwa mifano ya Qur'ani, mifano iliyoko ndani ya Qur'ani anazingatia, na visa vilivyoko ndani ya Qur'ani Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akizingatia. Wa yatadabbaruhu wa yuhsinu tilawata, lakini pia anaizingatia, anaisoma kwa mazingatio na kufikiria maana yake, na anaisoma kisomo chake kwa uzuri wa hali ya juu. Huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wali ajli dhalik, kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na tabia nzuri sana. Lakini pamoja na hivyo anamwomba hidayah ya Mola wake aweze kumpa tabia ambazo kwamba ni nzuri. Sheikh Muhammad yasema, wa idha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min husni al-khuluqi bi hadhihi al-mathaba, akiwa Mtume alayhi salatu wassalam katika upande wa tabia nzuri anamkafa au anajaza hii, wa huwa ma dhalika yas'alu al-hidayata, naye pamoja na hivyo anaomba hidayah kwa Mola wake, li ahsanil akhlaqi, ili Allah tabarak wa taala amjalie kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri. Wa yasta'idhu, anajilinda kwa Allah tabarak wa taala, min sayyiha, na tabia ambazo ni mbaya. Fa kaifa yasna'u man khuluquhu ila khuluqin nabi sallallahu alayhi wa sallam ka qatratin fi bahri. Sasa atakuwaje yule mtu ambaye kwamba tabia zake kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kama tone moja la maji na bahari nzima? Yaani kuna baadhi ya watu tabia zao ni hamna, kama vile tone moja tu, na Mtume alaihi salatu wasallam yeye ni bahari nzima. Sasa ikiwa mwenye bahari nzima anaomba kwa Mola wake aongozwe kwenye tabia njema, je, yule ambaye tabia yake ni kama tone la maji, maana yake ni kwamba huyu ndiyo zaidi, huyu ndiyo zaidi, anatakikana amuombe Mola wake kumuwafikisha katika tabia nzuri. Thumma kala hafidhahullah, wa kullu insani la mahala yajhalu alkathira min uyubi nafsihi. Na kila mtu, yani hamna budi, lazima hilo jambo lipo, kila mmoja katika sisi kuna mambo mengi katika aibu za nafsi yake ambazo hazifahamu, mambo ya aibu ambayo yeye mwenyewe hayafahamu. Fa idha jahada nafsahu adna mujahada, basi akiikandamiza nafsi yake, akaihimiza nafsi yake kiasi fulani, hata taraka fawahish almaasi, mpaka labda akaacha uchafu wa maasiya, farubbama dhanna bi nafsihi annahu qad hadhaba nafsahu, huyo anaweza kuona kwenye nafsi yake, ah, sasa nafsi yangu nimeitengeneza, wasafa akhlaqa, na tabia zake amezisafisha, wahassana khuluqa wastaghana anil mujahadati. Baada ya hapo akajiona ana tabia nzuri, akaanza kuzembea na suala zima la kufanya juhudi katika kumwomba Allah tabaraka wa taala kuwa na tabia nzuri. Wastanama ila husni dhannihi binafsihi ay istaqarra, akajikita akatulizana kwenye hilo kwamba yeye akajiona na tabia nzuri. Wattabaa hawahu, mwishowe akajikuta anafata matamanio ya nafsi yake. Wala raiba, na wala hamna shaka, anna hajata al-abdi al-mu'mini ila husni al-khuluqi, kwamba haja ya muumini, mja muumini, kuwa na tabia nzuri, kahajatihi ila al-hawa, ni kama haja yake na hewa hii tunayoivuta au pumzi unazozitoa, vile ulivyo na haja na pumzi zako au na hii hewa ambayo kwamba tunaivuta tunaishi, basi ndivyo hivyo hivyo unatakikana au haja yako na tabia nzuri. Bal ashad, lianna faqada alhawa yani mauta albadan, kwa sababu kukosa hewa inamaanisha mauti ya kiwiliwili. Wa faqada alkhuluqi yani mauta alqalbi, na kukosa tabia njema inamaanisha wewe unaenda kwenye mauti ya kufa moyo wako, na moyo ukishakufa basi tena itakuwa hakuna maarufu unaweza kusikia wewe, wala katazo ambalo utakuwa ni mwenye kulisikiliza. Idhan Sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullah ta'ala amezungumza tamhidi hii ndefu, akiwa kabla hajaingia kwenye maudhu, lengo lake ni kutaka kuweka sawa kwanza jamii ili waweze kufahamu ghaya, malengo ya tabia nzuri katika Uislamu.